En komende vrijdag is het Sint Maarten. Bij mij thuis zijn ze al aan het aftellen. En daarom is hier Casper van Dorp. Hij is medebedenker van de serie Het Geheim van Sint Maarten. En hij vertelt zo waarom Sint Maarten meer is dan liedjes zingen en snoep ophalen. En naast mij zit sidekick Jaap Marinus, predikant in Arnhem. Goed dat jullie er allemaal zijn. En als je zelf wil meepraten, stuur dan een bericht naar de Radio 1-app. Maar Jaap, jij mag de uitzending openen. Zoals elke keer als je hier bent. Hè. De sidekick mag de uitzending openen met het religieuze nieuws. Yes. En je wilt hebben over de katholieken die volgens Britse onderzoekers geen vlees op vrijdag meer moeten eten. Ja, dat klopt. Ja, dus dat is onderzocht hè, door die onderzoekers. Dat er 1,3 miljard katholieken op de aarde zijn. En vroeger was het een goed gebruik, vrijdag visdag, om op vrijdag geen vlees te eten. Dat was echt een katholiek ding? Dat was een katholiek ding, ja, op vrijdag. En dat is versoepeld, omdat het te veel met de boetedoening te maken had. En nu is het eigenlijk tijd om weer op vrijdag te stoppen met vlees eten, want het zou gigantisch schelen in de broeikasgassen. Ja. Maar te veel met de boetedoening, dat moet je even uitleggen. Nou, ik vermoed, hè, dat is mijn interpretatie van het artikel in Trouw, als ik me niet vergis. ND. Dit laat was Nederlands Dagblad. Okay. Maakt niet uit. Dat het dus op vrijdag werd het lijden en sterven van Jezus herdacht door te minderen. Dus, en dat ging dan in oorsprong over vlees eten. Ja. Geen vlees eten, zodat je ja toch op een bepaalde manier ook dat lijden en sterven herdenkt. Dat is later dus versoepeld naar ook roken, alcoholgebruik en andere geneugten om dat te stoppen of te minderen op vrijdag. Om dat op vrijdag niet te doen. Ja, en dat exact. Is nu weer een beetje verwaterd dus. En die onderzoekers zeggen van nou, pak dat weer op. Ja, pak dat weer op. En dat is dus, het is al een keer geprobeerd om het op te leggen aan katholieken, maar niet door de paus. Dus het zou natuurlijk wat meer gewicht hebben als de paus dat doet. Ja, als die het ook extra gaat aanjagen. Ja, vind jij het een goed idee? Nou, ik vind het een goed idee om minder vlees te eten, dat zeker. Ja. Ik denk er wel eens over na. Over 50 jaar dan bieden wij geen excuses meer aan voor het slavernijverleden, maar voor de genocide van dieren in de 20ste. Oh, meen je dat serieus? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Daar gaan we wel naartoe, denk ik. Oh, dus jij vindt het sowieso een goed idee als er minder vlees gegeten gaat worden, maar dat het zo'n vaste dag is in de week? Nou, dat heeft dat nog een geestelijke of een diepere laag? Nou ja, blijkbaar dus wel. Ja. Dus dat je dan daarmee iets herdenkt van vroeger, of van de theologie, dat daar zit er wel in. Ja. Ik kijk even naar de gasten aan tafel. Zit dominee aan tafel, meneer Jellema. Hoe luistert hij hiernaar? Ja, nee, we hebben het nog in carnaval zitten. Hè? Dus het woord carnaval zit geen vlees. En nou ja, excuses vind ik even een interessant woord. Daar komen we misschien, als we het over Groningen hebben, komen we ook nog op terug. Oh, ja. Dus in die zin raken we hier een snaar aan die ik wel interessant vind. Ja. Maar interessant, vrijdag geen vleesdag, vrijdag visdag. Ja. Exact. Wil je daarvoor pleiten vanochtend of laat je het even in het midden van die onderzoekers? Alsjeblieft stoppen met vlees eten. Ik zou zeggen, gooi de prijs omhoog, verdubbel die. En haal de schappen, halveer die, de boeren ook halveren. En dan hebben we het wat gezonder met elkaar. Ja. Nou, en we kunnen nog meer leren van de katholieken, ja, wat jou klopt, betreft. Ja, dat is een katholiek ochtendje door een protestantse dominee vanochtend. Trouw die kopte dat alle zielen al lang niet meer alleen is voor katholieken. Op 2 november ieder jaar worden de doden herdacht op de 2 november. Ja. En dat noemen ze alle zielen bij de katholieken. En dat gebeurt tegenwoordig niet alleen maar in de kerk, maar zelfs crematoria, begraafplaatsen, volgens mij musea, concertgebouwen, die doen allemaal iets met lichtjesavond op 2 november. Ja, want dat was natuurlijk afgelopen week dan, hè? Maar ja, dat is dus een gedenkdag waarbij met name in kerken overledenen herdacht worden. Dus in de katholieke kerk, in de protestantse kerk heb je de laatste zondag van het kerkelijk jaar, die is vaak iets later. Dat is echt een kerkdienst, meestal, hè? Een kerkdienst met zingen, met een preek. En de namen van de overledenen worden opgenoemd. Maar nee, dit ziet er wat anders uit. Dus het is echt rustig, kaarsje aansteken, stilte, iets van muziek, soms wat gedichten. Dus echt een andere vorm. En wij hebben in Arnhem ook de deuren open gegooid. Ja? Ja, en we doen ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Maar kun je zeggen, of heb je het idee dat het een gedenkdag is die voor een bredere groep aansprekend is momenteel? Andere groep, denk ik, ja. Ja. Dus de mensen die niet zitten te wachten, die kerkdiensten niet gewend zijn, die ook geen zin hebben in een woordenbrei, zeg maar, over zich heen. Die echt even de stilte komen opzoeken en echt even een kaarsje aansteken, even willen zitten. Ja. Sommigen hebben een uur gezeten vorige week. Sommigen waren na 5 minuten weer buiten. Het was allemaal prima. Ja, dat is gewoon een andere doelgroep. En ik vind dat mooi, dat de kerk zulke mensen kan bedienen. Maar het is ook heel persoonlijk, denk ik. Want ik bedoel, je gaat er naartoe voor degene die jij wil herdenken. Ja. Ja. Of diegenen, want Ja. Sommige mensen steken meerdere kaarsjes in. Ja. Ja. Kijk opnieuw even aan tafel. Is alle zielen voor de mensen hier van bijzondere betekenis geweest? Lisbeth, jij bent redelijk recent je broer verloren. Daar gaan we het straks ook in het gesprek over hebben. Heeft deze dag afgelopen week een betekenis voor jou gehad? Ik ben bang van niet. Nee, oké. Okay. Nee. Nee, dus nee. Geen katholiek gedeelte verleden. Heeft je nog niet bereikt nee. in dat opzicht. Jaco? Ja, nou, ik woon in Oost-Groningen. En het bijzondere is bij ons, we hebben inderdaad ook een deel katholieke wortels daar. Maar ik ben zelf lid van een evangelische gemeente. Alleen, wij hebben een groot project morgen. Want het is Adrillenmarkt. De jaarmarkt van Winschoten is eigenlijk gekoppeld aan Allerzielen. Oh. Dus Adrillen refereert aan Allerzielen. Ja. En dat maar jullie doen het dus een paar dagen later eigenlijk. Ja, bij ons is het dus de jaarmarkt van Winschoten was de maandag na Allerzielen. Maar dat is dus een soort linkje die bij ons. En dat is echt een groot project. De middelbare scholen, basisscholen zijn allemaal dagvrij bij ons. En dat is eigenlijk gelinkt aan Allerzielen. Mooi. Voor de markt. Ja, voor de jaarmarkt. En hoe uitzicht dat dan concreet? Want een jaarmarkt, dat stel ik me heel feestelijk en bruisend voor. Ja, nou, en dat is dus op zich wel het gekke. Want dus, ik was dus zondag vorige week in de katholieke kerk bij ons. Mm-hmm. En daar werden inderdaad kaarsjes aangestoken. Dus die link is er ook echt, zeg maar, van stilstaan bij de mensen die overleden zijn. Maar de jaarmarkt is dus ook gewoon gezelligheid. En onze kerk zegt gratis snert en koffie, kom maar langs. Dus het is gewoon een druk. We hebben ook bezoekers uit Duitsland. Gewoon echt een regiomarkt die naar Winschoten komt. Ja, en ondertussen worden dus ook overledenen herdacht. Dat is dan wel van die gebruik. Ik bedoel, we hebben het straks over Sint Maarten. Ja, dus hoe close is die link tussen zeg maar wat je met z'n allen, het ritueel of het gewoonte die je hebt en de oorsprong. Dus nou, die afstand is hier wel groot, maar het is echt wel gelinkt aan. Ja, precies. Oké, okay, interessant. Ja. Ja. Jaap, is het wat jou betreft een gedenkdag die dus breder echt wel verspreid mag worden. Zeker. Want wat is de waarde ervan? Ik bedoel, wat heb je eraan, behalve een kaarsje aansteken? Nou, ik vind het wel een beetje utilistisch gedacht, dat je er wat aan moet hebben. Maar dat zou kunnen. Dat het je iets brengt ja. Qua zingeving. Nou, ik denk, ik heb natuurlijk ook mensen in gedachten als ik denk aan de overledenen. En daar denk je af en toe aan. Of misschien wel elke dag. Maar op dat moment neem je er echt even de tijd voor. En je hebt even de. Je kiest een moment uit in het jaar één dag om daar echt even bij stil te staan. En dat vind ik even meerwaarde, zeker. Ja. Mooi, dankjewel voor het religieuze nieuws. Well, Crowded House, Weather With You. Dit is de zondag. We gaan het hebben over Groningen. De parlementaire enquêtecommissie naar de aardgaswinning in Groningen heeft inmiddels iedereen gehoord. Maar liefst 68 getuigen en deskundigen. Het is een belangrijkste stap, maar voor Groningers is het leed daarmee nog niet gedaan natuurlijk. En vorige maand was er ook nog eens opnieuw een aardbeving in het Groningse Weerdum. En welke rol kunnen kerken dan spelen als het gaat om die aardbevingenproblematiek? Nou, Jaco Jellema wil als vertegenwoordiger van het platform Kerk en Aardbeving verder bouwen aan de dialoog met alle betrokkenen. En Lisbeth Kruid voelt zich dankzij haar broer verbonden met de Groningers in het aardbevingsgebied. En ze wil zometeen ook een oproep doen, heb ik begrepen, aan de overheid. Dus wat dat is, daar gaan we het zo meteen over hebben. Nou, welkom nogmaals allebei, fijn dat jullie er zijn. Jaco, kun je eerst uitleggen, wat kunnen de kerken in Groningen nou precies betekenen voor de bewoners van het aardbevingsgebied? Ja, het is eigenlijk een trage ramp wat in Groningen al jaren aan het gebeuren is. En ook de kerken is het een beetje overkomen. Dus gewoon als organisatie zelf en de kerkleden. Maar steeds meer zijn wij als kerken gaan beseffen van ja, hier moeten we binnen onze organisaties met elkaar goed over hebben. Ook elkaar in helpen. En ook steeds meer dat je denkt van ja, maar we zitten in een situatie van maatschappelijke ontwrichting. Ja, iedere keer dat er onrecht is in je omgeving, word je als mens eigenlijk opgeroepen om, ja, wat ga je hier doen? Dus ja. Er is onrecht, daar kijk je naar en dan denk je, oké, en wat is nu mijn taak? Dus daar begint het gewoon, dat je als kerk gewoon aan de slag gaat. En nog even die maatschappelijke ontwrichting. Daar heeft misschien niet iedereen een beeld bij, hè? Want je kent het dossier Groningen wel en je weet dat daar van alles aan de hand is als je zelf niet woont. Maar wat bedoel je daar precies mee, met maatschappelijke ontwrichting? Nou, een van de dingen is bijvoorbeeld dat op een bepaald moment de overheid heeft gezegd van veel huizen in Groningen zijn ze eigenlijk onveilig. En tegelijkertijd werd er achteraan gezegd, ja, maar blijf er maar even wonen, want we weten nog niet precies hoe onveilig. En dat is echt. Albert Rodenboog, oud-burgemeester van Loppersum, heeft gezegd, ik was als burgemeester verantwoordelijk voor vrede, openbare orde en vrede en veiligheid. En dat was mijn boodschap, jarenlang. Nou, hij is met pensioen, maar daar heeft hij echt van wakker gelegen. En dat hebben de openbare verhoren hebben dat ook weer in hem losgemaakt. Ik zeg, hij zat als vertegenwoordiger van de overheden heel dicht bij de burger, maar zat hier gewoon helemaal klem. Ja. Dus ja, dat is zo'n voorbeeld van die onduidelijkheid over hoe veilig zijn nou de woningen in Garrelsweer, Weerdum, Loppersum. En inmiddels voor. Ja, dus dat veroorzaakt heel veel onrust, onzekerheid. Ja. Ja. Ja, en dan de andere dimensie is gewoon schade. Echt. Ja. Om de havenklap weer. En dan heb je het al opgelost. En wat de schade oplossen is puur cosmetisch. En dan komt er weer een beving. En gaat weer stuk. Ja. En dan heb je weer mensen over de vloer die beoordelen. Die kritisch beoordelen. Weer mensen die het komen repareren. Nou, er zijn echt mensen. Ja, daar gaat je leven. Wordt een rommeltje van. Ja. En dan heb je misschien al andere problemen. En dan komt dit er steeds bij. Ja. Nou, op zo'n plek, waar zoveel aan de hand is, daarvan zeg je, dan heeft een kerk een taak. Ja, ja, dan is dit het probleem wat op je bord komt. En dan, hoe ga je liefde betonen? Hoe ga je je buren helpen? En dan als kerk ben je dus bezig om je kerkleden daarin te helpen. Ja. We zijn een soort voetbalclub waarbij de niet-leden belangrijker zijn dan de welleden, zeg maar. Een mooie vergelijking. Ja. Ja. En wat doet dat platform dan concreet? Dat is eigenlijk gewoon begonnen als een ontmoetingsplek van kerkleden, van voorgangers, van leiders van kerken, om elkaar te helpen. Van hoe ga je en elkaar te inspireren. Dus dat is één dimensie ervan. Maar één praktisch aspect is ook, we hebben het voorrecht dat we als gezamenlijke kerken in Groningen hebben we een stoel gekregen in het gasberaad. Dus er was ooit een dialoogtafel, daar heeft Lisbeth het ook misschien nog even over, maar waarbij allerlei maatschappelijke partijen met de overheden en met de bedrijven in gesprek gingen. Nou, daaruit is een gasberaad ontstaan en daar is een stoel waar we als kerken ook aan tafel zitten. Ja, dus echt een stem in dat gesprek. In dat maatschappelijke debat. Ja. En dat mag ik dus namens de kerken van Groningen doen. Ja. En wat probeer je daar vooral dan te benadrukken? Want iedereen heeft daar een stem aan tafel. Ja, nou kijk, er zitten vakbonden aan tafel. Er zitten VNO-NCW, Natuur- en Milieufederaties. Die komen allemaal met een bepaald dossier, met een bepaalde kennis komen ze aan tafel. Wij hebben ons eigen netwerk vanuit de kerken. Maar ons perspectief is wel die van ook zingeving. En van oog voor de mens, oog voor het gezin, oog voor het op dorpsniveau. hoe gaat het nou? Ja. Dus ja, die ontwrichting die begint gewoon een beetje op mensniveau. Maar dat zit binnen families, binnen gezinnen. Even een concreet voorbeeld. Mm-hmm. Een paar families wonen in hetzelfde dorp. Bij de een wordt het heel snel opgelost. De ander blijft hangen en is het onduidelijk. De ander zegt, ja, maar hier wil ik het niet over hebben. De vierde die praat om de havenklap met de krant. En de vijfde die zegt, ja, maar waarom zoek jij steeds de media op? Dus dit levert ook gewoon spanningen binnen kerken, binnen gezinnen, binnen wijken op. En dat is een punt wat je binnen dat gastberaad daar aandacht voor wil vragen. Ja, van hier moet aandacht voor zijn. Ja. Ja. Jullie hebben ook een bijzondere kerkdienst gehouden. Hè? 10 jaar na de beruchte aardbeving, zou ik willen zeggen, in Huizingen. Dat was de krachtigste aardbeving ooit in Groningen. Hoe was die kerkdienst? Kun je daar kort wat over zeggen? Hoe belangrijk was dat voor mensen? Ja, nou kijk, wat je zag op 16 augustus dit jaar... zo'n stilstaan moment van... ja, 10 jaar geleden was een kantelmoment. Daar zijn door verschillende partijen, verschillende organisaties... zijn bijeenkomsten georganiseerd om erbij stil te staan. Dus dat waren protestachtige manifestaties. Maar wat wij als kerk echt nastreefden, kerken, is verbinding. Dus wij hebben gezegd, NAM, kom met ons hierbij stilstaan. Shell, ministerie van EZK, de overheden... En natuurlijk de bewoners. Dus het was echt een ontmoetingsplek. Hmm. En als kerk hebben we verstand van avondeten samen. Dat noemen we dan avondmaal. Dat doen we meestal 's ochtends, een beetje gek. Maar we hadden hier nu gewoon kaasblokjes en sapjes achteraf. En Gert-Jan Zegers, Agnes Mulder, EZK, topambtenaren. Ja, gewoon elkaar ontmoeten. Stineke van de Graaf trouwens van de parlementaire enquêtecommissie. Maar dat is dus blijkbaar echt iets wat jullie daar gemist hebben in dit verhaal. Hè? Die verbinding en dat elkaar ontmoeten. Van sommige politieke partijen denk ik ook dat ze... de problematiek gebruiken voor profilering. En wij proberen een beetje boven de politieke partijen te staan. In ieder geval verbindend. Ja. Dat bovenal. Zeg merk maar. Je dan dat de burgers in Groningen behoefte hebben aan gesprekken met... Want ik kan me voorstellen dat de mensen boos zijn. En als je dan Shell uitnodigt of de staatssecretaris komt langs... dat de mensen hun woede vooral kunnen uiten. Dus het is een zorgvuldig proces, lijkt me. Omdat die verbinding, als je die wil... om die voor elkaar te krijgen. En het begint dan in ieder geval bij elkaar luisteren. Dus weet je, als er boosheid is, dan ben ik benieuwd waarom. En maar wordt dat in een banen geleid? Is er een gespreksleider bij een therapeut, een coach, mentor? Waar ik heel blij mee ben... we hebben tegenwoordig een team van 6 geestelijk verzorgers... in het aardbevingsgebied. Dat zijn mensen die niet per se religieus zijn... of misschien juist humanistisch of vanuit ongebonden... en dat is een geweldig team. Daar ben ik heel trots op. Dat tot stand is gekomen. En zij hebben het druk? Zij hebben het super druk. Want ik verbaas me een klein beetje als ik even kritisch mag zijn. Hoor. Ik kom zelf uit Hoge Zandsappermeer. Dus ik heb nogal wat vrienden en kennissen daar zitten. En ik hoor eigenlijk alleen maar verhalen over duizenden euro's. Waar zonnepanelen van gekocht worden en kunststofkozijnen. En niemand die zegt, oh, ik heb het hier zo vreselijk. Het is zo moeilijk, het is zo zwaar. Dat hoor je alleen in de media? Dat hoor ik ook niet in de media. Dat lees ik nu, vanochtend. Dat er dus behoefte is aan verbinding, aan het delen van die verhalen. Terwijl ik denk, ja, ik hoor ze niet. Dus ik ben geen bewijsstuk, maar ik denk dan... ja, ik ken zo 20 mensen uit Groningen. Die hoor ik echt niet over hoe zwaar het is. Ja. Ja, scheurtje hier, scheurtje daar. Ja. En dan krijgen we geld voor en dan zijn ze tevreden mee. Ja, nou en dit is een beetje een probleem van de kraaltjes en de kettingen. Er is ontzettend gestrooid met geld... maar met name langs de randgebieden. Dus ik woon zelf in Scheemda. Dan woon je ver van het centrum van het bevingsgebied af. Maar hoe dichter je bij het centrum komt... hoe meer het gaat om scheuren in de samenleving. En dus Hoge Zandsappermeer, dan zit je ook aan het randgebied. Dus er zijn mensen die er wel van wakker liggen daar. Maar er zijn ook heel veel mensen die zijn met kraaltjes blij gemaakt, zeg maar. Terwijl de echte problemen... als je bijvoorbeeld kijkt naar boeren die dicht bij Loppersum wonen... ja, die zijn al jaren aan het procederen en al jaren aan het wachten. De mestkelderproblematiek. Dan heb je het echt over tonnen ondernemingen die grote problemen hebben... die gewoon niet opgelost worden. Ja. Je had het net over geestelijke verzorgers en dat het belangrijk is. Hè? Dat geeft aan, er is echt ook geestelijke nood. Er gebeurt veel, er is veel leed. Moet ik ook aan jou denken, Liesbeth. Want jouw broer Peter Kruid was directeur van Centrum Veilig Wonen. Dat was een veelbesproken bedrijf binnen de problematiek... rondom de gaswinning in Groningen. En kun je kort vertellen wat zijn rol was? Hij was daar de algemeen directeur... En hij is daar gekomen omdat zijn bedrijf, het CED... dat was een schade-expertisebedrijf in Rotterdam... mee had gedaan aan een tender samen met Arcadis. En die tender hebben ze gewonnen om die organisatie in te richten. Ja. En zo is hij. Hij vond het wel een mooi avontuur. Hij was dag en nacht dus echt met dit verhaal bezig. Vanaf het moment dat hij daarvoor gevraagd werd, heeft dat zijn leven wel gedomineerd. Ja. Ja. Ja. Maar hij is kort overleden, hè, nadat hij gestopt is. Nou, drie, vier daarna, eind 2017, is hij heel onverwacht. En toen was hij net vertrokken. Ja. Had 10 dagen daarvoor afscheid genomen. Ja. En sindsdien, ik heb begrepen dat jij dus zelf niet in Groningen woont, maar sindsdien wel je enorm betrokken voelt bij de provincie en de inwoners. Ja, natuurlijk, want het is eigenlijk één op één verbonden met dat hij er niet meer is. Hij was er enorm mee bezig. En hij heeft zelf ook zo'n enorme ontwikkeling doorgemaakt. Overigens dezelfde soort ontwikkeling die je nu bij Veilbrief ziet. Ja, de staatssecretaris. Ja. Beetje sceptisch. En nou, we zullen wel eens even zien hoe dat in Groningen gaat. De schouders, geen woorden meer daden. Ook een Rotterdammer, Feyenoorder. En dan uiteindelijk toch langzaam bewegen naar wat een tragische... Dus het is niet alleen een trage ramp, maar het is ook een tragische ramp die daar gebeurt. En ik heb mijn broer eigenlijk echt zien veranderen in zijn mening over wat daar allemaal gebeurde. Hoeveel jaar heeft hij het gedaan? Nou, dat centrum is denk ik opgericht in, weet jij misschien beter, 2013, 2014. En het bestaat nu ook niet meer. Nee, Centrum Veilige Wonen was eigenlijk, dus namens de NAM gingen ze de schadeafhandeling en de versterking organiseren. Daarna heeft de overheid die taak overgenomen. Dat is eigenlijk niet zo lang nadat volgens mij mijn broer is overleden. En ik denk dat toen hij overleed, hij is daar zelf weggegaan omdat hij eigenlijk zo gefrustreerd was dat hij niet verder kon. Dat eigenlijk wel al een gewonde organisatie was. Want ik heb wel begrepen dat ze zijn best goed begonnen. Mensen waren enthousiast. Maar de ratings die daalden best snel. Omdat het zo ontzettend moeilijk was om tot beslissingen te komen. Om schades af te handelen. Yeah. Peter moest voortdurend verantwoording afleggen aan de NAM over alles wat hij deed. Dat levert natuurlijk enorm veel vertraging op. Yeah. Er was oneenigheid over de spelregels. Mensen werden op een gegeven moment bedreigd. Dat heb jij ook nog verteld. Ja. Ja. Ja, eigenlijk heb je die problematiek nog steeds. Dat zeg maar degene die hulp komt verlenen. Op een bepaald moment dat uit onvrede het slachtoffer bijna de aanklager wordt en de aanvaller. Ja. En dan ga je als ambtenaar nu dan in de verdediging. Ja. Dus die traagheid die levert zoveel spanning op dat je. En je begrijpt wel dat bij sommige burgers boosheid oplevert. Ja. Maar ja, dat mag natuurlijk uiteindelijk niet tot fysiek geweld leiden. Maar zo gek wordt het dus af en toe. En dat was in de tijd van CWW al. Ja. Je zei, ze gingen niet meer met auto's met eigen logo rondrijden. Ja. Dus zo slecht was die organisatie in de provincie bekend. Ja, dus dat geeft wel aan welke spanningen er allemaal leefden. Hoe belangrijk is dan zingeving, geestelijke verwerking? Ja, nou kijk, zingeving, dan praat je op verschillende niveaus. Dus het begint, je hebt een fysiek probleem. Je hebt feiten die je omschrijft. Dat maakt iets aan de emoties los. Mm-hmm. Dan word je verdrietig, dan word je boos. En uiteindelijk gaat het om, oké, en wat raakt het nou in wie ik ben? En in mijn grote doelen. Maar je merkt gewoon deze problematiek. Sommige mensen die hadden dromen van, weet je, ik wil die opleiding gaan doen of ik verwacht dit van mijn kinderen. En dan blijkt gewoon in de hele periode dat jouw kinderen op de middelbare school waren, was jij zoveel met je woning bezig en met de onzekerheid, dat je eigenlijk een heel stuk van het opvoeden wat je, of het meegroeien met je tiener, dat je dat gewoon bent misgelopen. Nou, dat grijpt zo in levens. Ja. Lisbeth, jij pleit voor, als het gaat om de verwerking, om kunstenaars een rol te geven. Wat bedoel je daar precies mee? Wat zie je voor je? Nou, ik zie eigenlijk nog helemaal niet zo heel veel voor me. Maar omdat ik dat denk, dat ligt natuurlijk in hun handen en in de handen van de Groningers. Ja. Maar Jaco had het over de dialoogtafel die later het Gasparaat heette. Ja, die zijn eruit ontstaan. En je begon ja. nog te noemen met wie daar allemaal aan tafel zaten. En dan hoor je natuurlijk vooral wie er niet aan tafel zit. En dat zijn de kunstenaars. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is om die daarbij te betrekken. Waarom? Ten eerste, omdat er in het coalitieakkoord akkoord staat op pagina 29. Ik heb het gisteren nog even opgezocht. Staat dat de culturele sector betrokken gaat worden bij grote maatschappelijke opgaven. Nou, ik denk dat dit er eentje is. Ja. En ik denk wat zij kunnen bijdragen is, ze zijn niet belangenbehartiger. Ze hebben geen belang in, behalve meedenken in zo'n situatie. Dus ik denk dat het heel goed is als zij aan die onderhandelingstafel komen zitten, om bijvoorbeeld de blinde vlekken die er zijn, want dat weten we ook aan de onderhandelingstafel, dat zijn de plekken waar blinde vlekken welig tieren, zullen we maar zeggen. Ik denk dat ze daar ook ongelooflijk goed voor zijn. Nieuwe gezichtspunten brengen bijvoorbeeld, lijkt me ook een situatie. Ja, dus echt met een frisse blik hier naar kunnen kijken. Een hele frisse blik, ja. En een beetje onafhankelijk, een beetje met afstand toevoegen aan zo'n proces. Dat is dan aan de onderhandelingstafel. Er zijn natuurlijk nog 1000 andere manieren waarbij kunst een rol kan spelen, in ook in verwerking misschien. Ja. Jaco, jij hebt eerder geopperd, hè, voor een eigen ritueel voor de verwerking van Groningers. Zou dit een goed idee zijn? Ja, nou, ik ben lid van een netwerk van onderzoekers, een leernetwerk rondom geestelijke verzorging in het aardbevingsgebied. En het is een beetje pril, maar daar zijn we aan het nadenken over een product, over een soort, ja, een ontmoetingsplek, zodat je emotie, zodat je je zingeving bespreekbaar maakt. Ja. Hanneke Muttert, hoogleraar bij de Rijksuniversiteit Groningen, die doseert geestelijke verzorging, maar die doet dus nu ook onderzoek hiernaar. En ja, ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. En eigenlijk, daar wil ik Liesbeth ook bij gaan betrekken de komende tijd. Van op creatieve manieren, op andere manieren naar de problematiek kijken, kan helpen om gewoon elkaar ook te ontmoeten. Dus dat is verbinding. En uiteindelijk hoop ik dan dat we gaan groeien in vertrouwen. Dus dat want het vertrouwen tussen de burger en de overheden, maar ook de wetenschap. De wetenschap heeft hier echt steken laten vallen. Het KNMI als wetenschappelijk instituut die verstand heeft van aardbevingen. Ja, echt teleurgesteld zijn we als burger in de politiek, in de wetenschap. Ja, en dan kan zo'n fysieke plek, die kan daar dan uiteindelijk ook een rol in spelen in die verbinding, in dat vertrouwen. En daar willen we mee gaan experimenteren. Ja. En als dat er niet is, dan gaan we wat anders proberen. Maar daar kunnen kunstenaars kunnen helpen om een probleem heen te lopen en met nieuwe perspectieven er aandacht aan te geven. Ik wil jullie daar heel veel sterkte bij wensen. En in dit moeilijke hoofdstuk wellicht een moeilijk pad dat voor jullie ligt. En een toepasselijk nummer gaan we ook naar luisteren van Ede Staal. Het is nog nooit zo donker, West. Ze past mooi bij dit onderwerp, denk ik. Daar gaan we naar luisteren. Dank jullie wel, Jaco Jellema en Liesbeth Kruid. Ze woonde zon in een hoeske. Zij was wat ziek van remedie. Toch kon ze zo kal nu verwerken. Een vleutje hoeske achter die. De kinderen waren al lang de roet. Toch kwam ze ook nog op doorsteen. En was die dan ze tovervrouwen, die wisten ze op moed waar de zee. Had het nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. 601 een zwientje op dok en kamkelaan. En twee modo's heem over het lontje, en in huil ook hoe onbedaan. Zien alle leven haar arbeid, en moeke met 8 kinders toes. Bij ze me dag al vroeg aan maaien, en pas om elken stiet bij hoes. Had het nog nooit zo donker west, of het werd altijd wel weer licht. Town opent een dag in december, kreeft op uit zomer zo benauwd. Zijn dochter brengt hem binnen op stad, omdat ze het eigenlijk nooit vertrouwt. En aan het oog ze is overleden, het heeft mij verdolske zo begroot. Misschien was beter aan de zon best, dan drie weken later was ze dood. Het had nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. Het had nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. De dood had hij je nooit verzegd, dan beide woonden veel verliefd. Ze rusten zacht door op het kerkhof, vlak bij het hoeske achter die. Het had nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. Het had nog nooit zo donker geweest, of het werd altijd wel weer licht. De Zondag. Een hele goede morgen. Het is 7:07. Welkom bij Dit is de Zondag. Naast mij zit sidekick Jaap Marinus. En ja, veel kinderen zijn al aan het aftellen. Nog 5 nachtjes slapen. En dan mogen ze met lampionnen langs de deur om liedjes te zingen. Sint Maarten. Ja. Hoe je hebben staat. Ja, precies. Met als belangrijkste doel natuurlijk het krijgen van snoep. Maar is dat wel de essentie van Sint Maarten? Casper van Dorp is medebedenker van de serie Het Geheim van Sint Maarten. Het is een familieserie geworden die uit 4 afleveringen bestaat. En daarin wordt het verhaal van Sint Maarten op een eigen tijdse manier verteld aan kinderen. Casper, welkom nogmaals. Waarom die serie? Is het verhaal van Sint Maarten nog te onbekend? Het verhaal van Sint Maarten is sowieso onbekend. Maar de oorsprong ligt eigenlijk een stukje verder terug. 2 jaar geleden zijn Paul Beerkens en Ineke van der Oudera zijn een stichting begonnen. Stichting Het Grote Verhaal. En die stichting heeft als doel om verhalen uit de Bijbel, uit de christelijke traditie, voor een nieuwe generatie op een nieuwe wijze te vertellen. Ja. En eigenlijk omdat we merken dat in Nederland die verhalen langzamerhand steeds meer op de achtergrond raken en verdwijnen. Terwijl je die verhalen toch nodig hebt om, als je het Rijksmuseum inloopt of het Van Gogh, om iets van de kunst te begrijpen, om onze taal te kunnen begrijpen in spreekwoorden. Ja, onze cultuur is doordezemd met die Bijbelverhalen, die verhalen uit de christelijke traditie. Ja. En nou, die stichting heeft gezegd van daar willen we verandering in gaan brengen, zonder dat er allerlei gelijk levensbeschouwelijke en geloofsmatige doelstellingen bij zitten of beelden in meekomen. Maar gaan we gewoon die verhalen vertellen. Ja, omdat het belangrijk is dat we ze niet vergeten. Waarom omdat is dat we ze niet vergeten? Waarom mogen ze niet vergeten dan? Nou ja, omdat wat ik net zei, van volgens mij zit onze cultuur helemaal vol met allerlei haakjes. Als mijn kinderen het Rijksmuseum inlopen, dan heb je toch iets van die verhalen nodig om het gros van de kunst te kunnen begrijpen of te kunnen snappen. Of kijk naar de gemiddelde films. Overal zit ergens toch weer een lijntje in wat te maken heeft met een Bijbels verhaal. Ja. Dus zo is het begonnen. En toen hebben we gezegd, we beginnen dit project met Sint Maarten. Want dat is een feest wat veel mensen in Nederland kennen, maar heel veel mensen eigenlijk ook weer niet helemaal kennen, want we weten niet precies waar het vandaan komt. Ja, maar ik dacht ook wel meteen van, maar misschien zeg ik dat als leek, Sint Maarten komt toch helemaal in de Bijbel niet voor? Nee, maar het gaat dus niet alleen om Bijbels verhalen, maar ook om verhalen uit de christelijke traditie. Dus die combinatie. Ja. Maar Sint Maarten, dat was een Romeinse soldaat. En die is het een heilige in de katholieke kerk, in de katholieke traditie. En die was wel heel erg geïnspireerd door dat Bijbelse verhaal om die mantel die hij van de keizer had gekregen, om die te delen met iemand op straat, met een bedelaar. En ja, daarin werd hij geïnspireerd door dat Bijbelse verhaal, door die christelijke traditie. Ja. Jullie hebben de serie genoemd Het Geheim van Sint Maarten. Ja. Dus dat insinueert dat er een soort... er zit een boodschap in die we nu nog niet kennen, of in ieder geval vergeten zijn. Jullie hebben geprobeerd daar ook een soort twist aan te geven. Laten we even naar een fragment luisteren van de kinderen in de serie. Ja. We gaan op 11 november niks ophalen. We gaan ruilen. Missie ruilen. Maar dat zei Sint Maarten niet. Nee, klopt. Maar ik droomde over Sint Maarten. Hij kwam langs de zwerver. De zwerver had het koud. Sint Maarten sneed zijn mantel door midden en gaf de helft aan de zwerver. Dat is hoe het gaat in het verhaal. Maar in mijn droom gaf hij de hele mantel en kreeg hij een muts van de zwerver terug. En die zette die op. Ze ruilden. En wat gaan we ruilen? Kleren. Ik kan kleren ruilen en als je geen kleren hebt om te ruilen, heb je vast wel spelletjes, speelgoed, games, weet ik veel. Ja, missie ruilen, Casper. Ja. Dat is het idee in de serie. Het klinkt superspannend. Ja, nee, kijk, we hebben het een beetje omgegooid. Van, kijk, je hebt Sinterklaas, je hebt Sint Maarten. En dat zijn allebei feesten waar je dingen gaat krijgen. Waar je dingen gaat ophalen. Je gaat langs de deuren, je gaat snoep krijgen. En wij hebben gezegd van ja, laten we dat dus omruilen. Veel meer in de geest van die echte Sint Maarten. Laten we dingen gaan delen. Dus gooi je kledingkasten open, kijk naar je speelgoed. En ga op 11 november. Ga ruilen, ga delen. Ja. Want sowieso hebben we veel te veel spullen in Nederland, op de wereld. Dus laten we daar een beetje duurzaam en circulair met elkaar over na gaan denken. En uiteindelijk word je veel gelukkiger van delen dan van krijgen. Ja, maar dat zit dus ook helemaal in de serie. Maar vertel nog even over wat we te zien krijgen. Er komt dus een Romeinse soldaat, die komt naar 2022 toe en die ontmoet kinderen. Ja, nee, het is een vierdelige serie. En die vierdelige serie speelt zich af in het fictieve Martinushoven. En daar is een groep kinderen. Die krijgt opeens krijgt het te maken met Sint Maarten. Die verschijnt daar. En alleen de kinderen kunnen hem zien. En hij stimuleert en spoort de kinderen aan om dus inderdaad dat 11 november, dat Sint Maartenfeest, anders te gaan vieren. Nou, de ouders komen verschrikkelijk in opstand, want die denken, onze kinderen zijn besmet met een of ander gek virus. Die willen dingen gaan weggeven. Die willen hun dure spijkerbroeken gaan weggeven. Laten we even luisteren. We hebben een fragment van de ouders. Dus horen we even hoe de ouders erop reageren. Ja, Chantal, jouw dochter gaat helemaal op in de droomwereld van mijn dochter. Vera die zegt dat ze die man op een paard ziet. Ik kijk, ik zie helemaal niks. Carlijn ziet ook niks. Dat hele verzinsel over die Romein, dat zegt ze alleen maar om ons te pesten. Ze zegt, hè, jullie moeten beter leren delen. Wat een onzin. Oh ja, delen, Freek. Dat is wel echt heel erg eng, hè? Nee, leuk, Wouter. Heel grappig. Maar je hoort toch wat ze zeggen? Wij kopen dure kleren voor onze kinderen. Dat gaan ze nu ruilen voor wat? Ja, en onze dure spullen willen ze zelfs weggeven. Die kinderen zijn helemaal gek geworden. Ja, het is een virus. Het is een virus, ik weet het zeker. Ja, zo wordt ook een actuele link gemaakt. Hè? Want op een gegeven moment ontstaat er een virus en we rusten allemaal niet op de werkelijkheid. Hè? Maar de link naar het virus is natuurlijk wel gemaakt in de serie. Ja, zeker. Nee, dus die ouders zijn in alle staten en die schakelen de burgemeester in. En uiteindelijk besluit zij tot het opsluiten van Spoiler, de kinderen. Niet doen. Nee, maar kijken, je weet nog niet hoe het gaat aflopen. Want ja, komen ze vrij dan voor 11 november? Dat is natuurlijk de grote cliffhanger. Ja. Jij hebt thuis gekeken, of ik niet? Ja, mijn oudste, die heb ik gisteren even voor de tv gezet. Ik heb samen met haar gekeken, ze is 7. Ja. En ik heb inderdaad een mooie serie, mooi gefilmd. Goede acteurs, leuke acteurs ook. Ja, bekende acteurs ook. Ja. Alleen, ik was denk ik 32 toen ik hoorde waar Sint Maarten nou echt over ging. Dus ik ben heel blij met deze serie, ik vind het superleuk. Want mijn oudste die zit inderdaad naar snoep uit te kijken, cadeautjes met Sinterklaas. Maar nu leert ze wat de ware betekenis was. Ja, dus ik vind het heel mooi om te zien. Ja. Nou, kijk, wat we hebben gedaan is dat we hebben bekende acteurs, Freddy Stofmeel, Rachel Rozier, Joshua Nolet, Aysa Winter, André Dongelmans. Gewoon mensen uit de leefwereld van de series waar kinderen naar kijken. Hebben we dit verhaal laten vertellen. Het is een geweldig script geschreven door mijn collega John. Geregisseerd door mijn collega Anne-Christine. Dat verhaal, daar zit eigenlijk op een hele toegankelijke manier, maar goed, ik ben veroordeeld, zitten daar bijbelverhalen doorheen verweven. En er zitten er omheen, dus om die serie, ook dus allerlei audioverhalen van die bijbelverhalen die je dan weer kan doorluisteren. Dus al met al proberen wij iets van die christelijke traditie, van die verhalen uit de christelijke traditie, proberen we in een nieuw jasje te steken. Ja, een bijbelverhaal heb ik ook klaarstaan. Hoe dat dan verwerkt is in die serie. En daar lag de man, gewond, hopeloos, hulpeloos. En de twee mensen waarvan hij zeker wist dat ze hem zouden helpen, deden dat niet. Lieten hem links liggen. En toen zag hij in de verte een vreemdeling op hem afkomen. Een buitenlander uit Samaria. Nou, iedereen weet dat daar alleen maar uitschot woont. Gespuis. Boeven, dieven, misdadigers. Dus die zal hem al zeker niet helpen. Nou ja, als je een beetje een achtergrond hebt met de Bijbel, dan herken je het verhaal hier wel. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is zo erin verwerkt. Ja. Maar er zijn dus meerdere van dit soort verhalen die in het verhaal van Sint Maarten ook terugkomen. Ja, precies. Het verhaal van de weduwe die haar laatste penning gaf. Zo zijn er allerlei verhalen op een soort speelse manier verweven. Zacchaeus hoorde ik ook. Zacchaeus, ja. Dat vond ik een klein beetje tricky. Ik vind dus dat de bewoording daarvan is goed gekozen. De vreemde, ja. Samaria, dat zegt niemand meer wat. Maar dan even benadrukken wat voor type mensen dat misschien zijn geweest. Ik voelde een klein beetje kunstmatig. Zoveel Bijbelverhalen aan Sint Maarten linken. Kon je niet beter beperken tot Sint Maarten? Dat was wel mijn vraag die ik had bij de eerste twee afleveringen. Ja, het grappige is dat wij merken dus dat het heel erg goed wordt opgepakt. We hebben net gisterochtend de 112.000ste bezoeker mogen verwelkomen op de site om de serie te kijken. Hmm. Dat ben jij, ja, dat weet ik. Ik kreeg ook gelijk een notificatie, ja, uit Ede. Ja, precies, te kijken. Maar wat het grappige is, dat we zien dat heel veel van openbare scholen dit gebruiken. Dus dat ergens dat, nou, misschien ook wel een beetje de misschien allergie of de kennis, de enorme kennis die wij hebben over dit soort verhalen, dat die misschien ergens ook soms een beetje in de weg staan. En dat je dus merkt dat daar dus heel open naar wordt gekeken, omdat het gewoon onbekende verhalen zijn. En dat dus ergens dus ja heel goed wordt ontvangen. Ja. Dus dat verbaast misschien mijzelf ook. Maar wat is jullie hoop daarmee dan? Dat mensen echt de Bijbelverhalen weer op het spoor komen en nu zelf met die Bijbel aan de slag gaan? Of nou ja, is het gewoon bekendheid ermee en dat er een soort zaadje geplant wordt? Ja, primair bekendheid. Kijk, volgens mij, ik ben theoloog, dus ik denk altijd dat je die verhalen nooit helemaal zonder risico kan lezen. Maar dat is mijn persoonlijke visie. Als stichting en voor mezelf als producent zeggen wij van ja, dit zijn gewoon prachtige verhalen die zo zitten in de haarvaten van onze cultuur. En die moet je gewoon eigenlijk kennen. Als je gaat studeren, als je op school zit, ja, dan heb je die verhalen gewoon nodig om onze cultuur te begrijpen. Dus laten we die maar gewoon weer vertellen. En we hebben onderzoek gedaan, marktonderzoek. Zoals gewoon je ook voor reclameonderzoek doet. En dan merk je dat heel veel ouders die zelf niet meer met dit verhaal zijn opgegroeid, gewoon mensen van onze eigen generatie. En die zeggen dan van ja, ik heb misschien helemaal niks met geloof, met kerk, dat zeg maar allemaal helemaal niks. Maar die verhalen zijn eigenlijk best interessant. Dus laten we die maar weer vertellen. Ja. En dat doen we. Ja. Nog even naar de boodschap van Sint Maarten. Want dat is natuurlijk waar het in de serie om gaat. Ja. En het ding in de serie is dus niet iets krijgen, maar iets ruilen. Ja. Iets weggeven. Is dat ook iets wat je ook zeg maar de mensen thuis zou willen meegeven voor de komende week? Jazeker. Kijk, uiteindelijk hopen wij dat los van die verhalen, dat er op 11 november, aanstaande vrijdag, gewoon iets bijzonders in Nederland gebeurt. Dus dat mensen echt hun kledingkasten gaan openzetten. Dat ze dingen gaan ruilen. En dat we dat feest inderdaad gewoon een beetje gaan omvormen. Oké, neem ik even serieus. Hè? Mijn kinderen die gaan langs de deur. Jij zou het goed vinden als ik ze iets meegeef om te ruilen met mensen bij wie ze aanbellen. Ja, nou we hebben tasjes uitgedeeld. Er zijn allemaal scholen die hebben tasjes besteld. En met dat tasje kunnen ze langs de deur. Dan kunnen ze iets van kleding in stoppen of van speelgoed. En dan kunnen ze bij een andere deur. En dan zullen ze vast ook snoep krijgen. Maar dat ze ook iets kunnen ruilen. Van hey joh, ik heb hier een leuke pet. Of ik heb hier iets van Lego. Heb jij iets anders leuks? Ja, er zegt iemand in de app. En als je nou niks hebt om te ruilen? Dan is volgens mij dat je zelf aanbelt en dat je gewoon gezellig met elkaar praat hierover. Misschien wel samen de serie gaat kijken. Dat vind ik ook wel prachtig. Ja. Dus deel je leven met elkaar. Misschien is dat wel het voornaamste doel. Ja. Jaco Jellema zit nog aan tafel. We hebben net over Groningen gehad. Ja, in Groningen stad gebeurt iets grappigs. Daar is een studentenvereniging die verzamelen de jassen die achterblijven gedurende het jaar. Dus dan hebben ze een studentenfeest gehad en kennelijk gaat er dan een student naar huis en die vergeet zijn jas. Nou, en op Sint Martinus worden die jassen samen met de Martinikerk worden die aan de armen gegeven. Oh, wat mooi. Dus ja, heel grappig hoe deze thematiek dus bij de studenten onder de aandacht wordt gebracht. Van ja, op die vrijdag van Sint Maarten gaan we met jassen aan de slag. Ja, ja, ja. En we horen het van heel veel ouders. Hè. Heel veel ouders zeggen van ja, we worden helemaal gek van die hoeveelheid speelgoed die het huis binnenkomt met Sinterklaas. Ja. En laten we alsjeblieft een beetje minderen. Dus dit is ook een soort van aanjager om met elkaar, nou ja, je kan minder vlees gaan eten. Maar laten we vooral eens even kijken wat we aan spullen hebben. Ja. Wat is nou de volgende serie? Want nou ja, dit is dan Sint Maarten. Wat staat er nog op stapel? En welke acteurs heb je aan je weten te binden? Dat zijn we natuurlijk ook benieuwd naar. Ja, kijk, dit gaat de komende jaren gaat dit door. En we zijn nu bezig met Valentijnsdag, met Sint Valentijn. Mm. En daar zitten ook in de Bijbel natuurlijk prachtige verhalen over liefde, over vriendschap, over verbondenheid. Ja. Dus 14 februari, houd in de gaten. Dan zijn we terug. Wat wordt daar de twist dan? Ja, dat kom ik graag vertellen dan. Ja, dat gaan we in de gaten houden. Ja. Jacob? Ja, en Liesbeth en ik hebben net een oproep gedaan voor kunstenaars. Dus we hebben vanochtend ook al even bij de koffie met Casper over gehad. Van laten we eens even kijken wat Casper hier aan Bijbelse verhalen rondom Groningen. Het onrecht en hoe ga je daar nou als gelovige mee om? Daar kunnen we wel eens even verder over praten. Want ja, ook het verhaal van Groningen kan je dus op andere manieren vertellen. Ja. En linken aan de oude verhalen kan daarbij gereedschap zijn waar je mee aan de slag kan. Mooi. Ik zie mooie dingen ontstaan aan tafel. Casper, tot slot, wat ga je zelf nou vrijdag doen? Ben je thuis en wacht je tot mensen bij je aanbellen? Of ga je zelf langs de deuren? Nou, mijn kinderen zijn al iets te oud weer om zelf langs de deuren te gaan. Oh ja. Maar ik ga vooral eens even kijken. We hebben een heel mooi lijntje met Groningen waarvan alles gebeurt. Dus ik denk dat ik ergens daar in de buurt te vinden ben. Mooi. Nou, de serie Het Geheim van Sint Maarten is te bekijken op de website van Stichting Het Grote Verhaal. En op YouTube. Er staan een aantal afleveringen. Casper van Dorp, hartelijk dank. Bedankt voor je komst. Always rooting for the anti-hero. Taylor Swift op NPO Radio 1, Jorden. Anti-hero. Het is bijna 7:00. We hebben het bij Dit is de Zondag gehad over Sint Maarten. Het grote geheim van Sint Maarten. En we hebben het ook gehad over het platform Kerk en Aardbevingen. Er komt nog een reactie binnen via de app van Radio 1 van Ad. Wil ik nog even tegen je aanhouden, Jaco. Hij zegt, ook religieuze praatjes vol begrip, met liefde, mededogen en troost, vullen geen aardbevingsgaatjes of schade. Er is al genoeg geouwehoerd, zegt Ad. Ja, we hebben het daar natuurlijk net over gehad, hè, over jullie missie. Het hebben over zingeving, over verbinding, vertrouwen. En hij zegt eigenlijk, ja, dat vult al die gaatjes niet. Ik geef hem helemaal gelijk. Dus Centrum Veilig Wonen en de huidige instanties, weet je, die moeten gewoon hun werk doen. Als er schade is, moeten ze dat herstellen. Als er onveiligheid is, dan moet je een woning voldoende versterken. Dus het begint gewoon bij snel dingen oplossen. En daar heb je geld voor nodig. Maar daaromheen is het ook goed om aandacht te hebben. Wat doet dit met de gezinnen die dit doormaken? Dus ook al los je dat allemaal snel op. We staan al in achterstand. Mensen hebben dingen meegemaakt. Die gaatjes moeten we het wel even met elkaar over hebben. Ja. Nou, ik hoop dat je vraag beantwoord is, Ad. Dankjewel, Jaco. We gaan de zondag afsluiten. Of althans, het programma Dit is de Zondag afsluiten. En dat doen we altijd met een gedicht van huisdichter Bas Derks. Hij is op Instagram ook te vinden onder de naam @scharminkel. En dit gedicht gaat over hoop. Ik ken de verhalen over de 10 plagen, wereldoorlogen, mensen die elkaar verraden en bedrogen. Ik ken de verhalen over rampen, werelden die beven en stampen, miljoenen mensen opgesloten in kampen. Ik ken de verhalen over angst, eenzaamheid, harteloze ontvangst wanneer iemand de overkant bereikt. Ik ken de verhalen over ellende en lichaamskwalen die niet eens het journaal meer halen. Ik ken de verhalen over mensen in ondraaglijk zware tijden en nood. Maar wanneer je met hen zelf gaat praten, vertellen ze altijd verhalen van hoop. Nu ken ik verhalen over hoe triest soms het leven lijkt, maar zelfs dan nog tot een zegen blijkt. Mooi. Dankjewel, Bas Derks. Te vinden dus op Instagram onder de naam @scharminkel. Hij vindt het leuk als je daar reageert, dus doe dat ook vooral. En ik wil mijn gasten bedanken. Jaco Jellema, Liesbeth Kruijts en Casper van Dorp. En natuurlijk de sidekick van vandaag, Jaap Marines. Zometeen hier op deze zender Vroege Vogels. Vandaag gepresenteerd door Menno Bentveld. En wij zijn er natuurlijk volgende week weer. Graag tot dan. Oorlog, droogte, torenhoge voedselprijzen. Afrika wordt getroffen door de ene na de andere ramp. En dat raakt vooral kinderen. Om kwetsbare kinderen te beschermen, helpen wij juist hun families. Geloof jij ook in de kracht van familie? Doneer dan nu een SOS-familiebox op soskinderdorpen.nl. Jouw hulp is hard nodig. Ouder worden en toch jong blijven. Dat wil iedereen. Maar kan het ook? Mijn naam is Erik Scherder en in mijn nieuwe boek Oud worden, jong blijven, vertel ik waarom moeite doen loont. Zakelijk elektrisch of hybride rijden begint bij de laadpas van MoveMove. Alle kosten op één btw-factuur. Voor onze fossiele en elektrische voertuigen. De laadpas van MoveMove. Meer voordelen dan alleen een volle accu. Ontdek het op movemove.com. Powered by Multitankcard. Moeite doen loont. Oud worden, jong blijven. Van Erik Scherder. Nu verkrijgbaar in de boekhandel. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten. Zoals rode linzen, kikkererwten of kidneybonen. Zo heb je met één kom een heerlijke maaltijd. Dat kan alleen maar Unox zijn. Vaak 's nachts plassen. Zwakke urinestraal. Nadruppelen. Vaak heeft dit te maken met een goedaardige prostaatvergroting. Dit is meestal niet ernstig, maar wel heel vervelend. Avogel Prostaphors Med bevat Sabal Cirulata en vermindert plasproblemen als gevolg van prostaatvergroting. Slechts 1 capsule per dag en gerust dagelijks te gebruiken. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel bij vastgestelde goedaardige prostaatvergroting. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Start je laptop niet lekker op? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Schuld, geweld, zwart en wit. De belofte van Booker Prize-winnaar Damon Galgut is een meesterlijke familieroman tegen de achtergrond van het veranderende Zuid-Afrika. Verhalen die je raken. Vanavond 19:30, Brommer op zee. NPO Radio 1.